Zane zaslechl zvuk sirén. Vešel do další místnosti, odkud nakukovali další členky sboru. Vypadali trochu polekaně a Zane pochopil proč, když zahlédl přijíždět policejní vozy. Zane v nich zahlédl helmy pohotovostních policistů, kteří byli nasazováni na rozhánění pouličních nepokojů. Byli to ostří hoši vybavení štíty, velkými obušky, slzným plynem a kouzly, která vedla ke ztrátě orientace. Ten majitel starobince si musel stěžovat pořádně vysoko. Zane se vrátil k hudebníkům. Zahrajte už ten chorál, vybídl je. Loumae vypadala najednou strašně nervózní a snažila se chvějící rukou zavřít zpěvník. Ničeho se neboj, uklidňoval ji bubeník. Uvidíš, že to zvládneme. Začneme bez tebe a ty se k nám na moje znamení přidáš. Určitě to klapne, jak říká strýček Tom. Slabě se na něj usmála. Ozvala se hudba, bubny vyzvaly kytary ke spolupráci a ozval se Beat, který se jako narůstající hrom linul z oken nad hlavy policistů běžících k domu s obušky v rukou. Dívky z chóru se semkly k sobě, jako by se bály srážky s těmi velkými bezcitnými muži. Zane si přitáhl plášť i kapuci a vyšel policistům v ústrety. Postavil se tváří v tvář jejich velícímu důstojníkovi. Chceš mít co dočinění se mnou? Zeptal se. Policistovi oči i ústa se roztáhly hrůzou, jako by si sáhl na smrt. Doslova uskočil dozadu a snažil se skrýt za další dva policisty. V tu chvíli ho nijak nezajímalo obnovení pořádku, ale zcela ho ovládl strach. V tu chvíli se ozvala Loumae. Buben trochu ustoupil jejímu hlasu a bylo jasně slyšet hlavní slogan. Svatý, svatý, svatý. Bože náš všemohoucí. Začala trochu rozechvěle, ale při slově Bůh jako by se uklidnila. Reproduktory dodávali jejímu hlasu důraz, jinak těžko dosažitelný. Buben burácel a ještě podtrhoval boží autoritu, již tak zřejmou ze zpěvu. Již brzo ráno naše píseň k tobě stoupá. Elektrické varhany podmalovávaly text písně a zněly jako obrovské píštěly varhan v městské katedrále. Dav na ulici byl uchvácen. Pár policistů se snažilo držet lidi dále od budovy starobince. Bylo už poměrně pozdní dopoledne, ale okolní budovy ještě stínily ulici před přímým slunečním svitem. Nyní světlo proniklo přímo dolů, paprsky se odrážely od policejních přilep na tváře okolo stojících a celá scéna připomínala vznešený okamžik uprostřed všedních dní. Ty jsi nejsvětější, všichni svatí tě zbožňují. Linulo se z reproduktorů, hudba zaplavovala okolí a ozvěna se odrážela od budov. Nástroje i hlas se perfektně sladily, jako kdyby spolu hráli už léta. Smekají před tebou své zlaté věnce. Policisté byli navzdory svému cynismu omráčeni tou nádhernou hudbou, která jim zněla v uších. Začali smekat své lesknoucí se přilby. Lidé se připojovali, jako by hnáni dosud neznámými pocity. Za chvíli nebyla v davu vidět ani jedna čepice. Cherubíni a serafíni před tebou padají na kolena. A u dveří jedna z choristek začala křičet jako v transu a klesla na chodník. Jakoby spustila lavinu, efekt byl okamžitý. Všude okolo dav křičel a lidé klečeli na chodníku, dokonce se přidalo i několik policistů. Hudba gradovala až k hřímavé autoritativnosti, bubny a varhany otřásaly okolními domy, zaplavovaly dav, takže to na prostranství vypadalo jako při mši. Někteří lidé stáli, jiní klečeli a někteří dokonce leželi. Všichni se uchváceně dívali směrem ke starobinci a poslouchali tu úžasnou hudbu. Ty zbyl jsi a navždy budeš naším pánem. Pak chorál skončil a hudba odumřela za slábnoucího dunění bubnů a velebných tónů varhan, jako by se zase Bůh přesouval jinam. Polovina davu a všechny choristky ležely na zemi a policisté s vytřeštěnýma očima zírali do prázdna, jako by měli vidiny. Nikdo nevydal ani hlásek. Zane se opět vrátil do haly. Všichni obyvatelé omámeně seděli v křeslech stejně jako ošetřovatel. Bubeník a Loumae na sebe vystrašeně hleděli. Kazatel se tiše modlil s pohledem upřeným k nebesům a s pažemi vztyčenými před sebe. Páni! Zamumlal kytarista. Celý život jsme mařili čas. Docela to šlo, souhlasil Čvachtal u varhan. Nic takovýho jsem zatím nezažil. Zane přešel ke svému klientovi. Tak, už nadešel tvůj čas, řekl a spustil znovu stopky. Jsi spokojen? Zeptal se. Stařík se spokojeně usmíval. To si piš, smrtko. Právě jsem viděl Boha všemohoucího. Tohle byl důstojný závěr mého života. Aspoň půjdu za přáteli. Pak vydechl naposledy a Zane rychle sebral jeho duši. Když odcházel, lidé se už pomalu probírali. Kazatel se podíval Zaneovi do očí. Někteří lidé si myslí, že se pán do ničeho nevměšuje, poznamenal jemně, jako by znal Zaneovi vlastní pochybnosti. Zane nemohl a neuměl odpovědět. Vyšel ven, prošel kolem chóru a skrz tichý dav zamířil ke svému koni. Právě se davem prodíralo další vozidlo s emblémem státních sociálních služeb na kapotě. Vypadalo to, že událost vzbudila pozornost významných činitelů, kteří rozhodli o inspekci starobince. Zane se v duchu musel usmát. Najdou jednoho či více mrtvých lidí přivázaných ke svým židlím v pokoji páchnoucím močí, kde nebyla povolena žádná hudba ani zábava, omezení tak tvrdá, že je dokonce poslali bránit policisty. Zane pochyboval, že to na inspektory udělá příznivý dojem. Vypadalo to, že se život ve starobinci konečně změní k lepšímu a zbylí obyvatelé důstojně dožijí zbytek svého života. Než odešel, ještě jednou se rozhlédl po okolí. V řadě stál kostel, starobinec a tančírna. Možná se teď všechny tři objekty dočkají díky posledním událostem vylepšení. Možná, že si uvědomí, že spojenými silami dokáží pozvednout svůj osud a že tam může být dost hudby pro každého. Možná ta hodinka dokáže pozdvihnout duchovní úroveň celého města Miami. Další Zaneův zákazník byl dost daleko ve vnitrozemí. Mortis se zase změnil v automobil a uháněli velkou rychlostí, aby dohnali ztracený čas. Zane si cestou četl reklamní poutače a uvědomil si, že na nich vlastně zuří válka. Proč jezdit obyčejným autem, když můžeš mít létající koberec? Ptal se první poutač obrovskými křiklavými barvami. Na obrázku byla vidět auta bezmocně lapená v dopravní zácpě. Nad nimi se vznášel létající koberec s usmívající se rodinkou. Zane se také usmál. On sám teď byl v autě, ale nikdy nemohl uvíznout v dopravní zácpě. S Mortisem určitě ne. Další reklamní tabule inzerovala, jezdi pohodlně. Na obrázku byla zase rodinka na létajícím koberci, ale tentokrát v bouři a silném dešti. Evidentně rozčilený a bezmocný otec se snažil udržet koberec v přímém směru, vedle něj seděla matka se splihlými vlasy v promáčených šatech a jejich dítě ječilo strachy, držíc se zuby nehty kraje koberce, aby nespadlo. Koberec sám se vlivem deště celý zcvrkl a ztratil své letové schopnosti. Z celého obrázku jasně vyplývalo utrpení celé rodiny. Pod tím bylo vidět tutéž rodinu, jak se usmívá v pohodli uzavřeného vozu s připnutými bezpečnostními pásy a okolní rozmary počasí se jich nijak nedotýkají. Tak auto se nechce dát, poznamenal Zane. Podíval se na hodinky. Stále mu zbývalo několik minut. Na dalším billboardu bylo vidět koberec, jak se vznáší nad mrakem, který pořádně smáčí dopravní zácpu na silnici. Babylonské koberce předčí jakýkoliv automobil. Tvrdila reklama. S novými koberci získáte silnější kouzla s delším doletem. Výrobce aut se však nechtěl vzdát. Vyrukoval s obrázkem rodinky, která sotva lapá po dechu na vysoko letícím koberci, zatímco auto si to svištilo po skoro prázdné dálnici. Zůstaňte v bezpečí, zůstaňte v pohodlí, radil poutač. Používejte místo koberce automobil. Možná, že ta reklamní válka ještě pokračovala, ale Zane musel zahnout za svým zákazníkem, který bydlel v obytné čtvrti daleko od města. Všechny domky tam vypadaly stejně úpravně s pečlivě udržovanými trávníčky. Zane se zamyslel nad tím, proč se ti lidé asi odstěhovali z města, když si stejně všechno zařídí jako ve městě a vezmou si sebou všechny velkoměstské zlozvyky. Zahnul ke správnému domku a zaparkoval ve stínu pečlivě zastřiženého stromku. Všiml si, že na autě před garáží byla nálepka označující vůz invalidy. Bylo zřejmé, že se jedná o těžkého invalidu. Zane vstoupil do domku a zamířil do koupelny. Ve vaně ležel poměrně mladý, svalnatý muž. Zdálo se, že spokojeně odpočívá. Muž na Zaneův příchod nijak nereagoval a nezdálo se, že by se nijak znepokojoval, ačkoliv právě jeho označil kámen za klienta. Pohlédl mdle Zaneovým směrem. Prosím odejděte, řekl tichým hlasem. Nejdřív musím udělat svou práci, odpověděl Zane. Práci? Asi jste v uniformě a předpokládám, že bych měl vědět, o koho jde. Nevím, o co jde, protože jsem slepý. Aha. To tedy znamenala ta nálepka na jeho voze. Myslím, že bys mě mohl vidět, kdyby ses o to opravdu pokusil, prohlásil Zane. Ty jsi nějaký propagátor víry. Jdi pryč. Jsem ateista a pro lidi, jako si ty, tu není nic na práci. Ateista. Člověk, který nevěří ani v Boha, ani na Satana, ani na jejich artefakty. Jak může být smrt osobně poslána pro nevěřícího? Nabízela se dvě možná vysvětlení. Jedno z nich bylo to, že ten muž nebyl tak cynický, jak se tvářil, a nějakým způsobem věřil ve věčnost. Druhé vysvětlení by prostě znamenalo, že si vyšší síly neuvědomily, že tento muž nepotřebuje osobní asistenci smrti. Ať bylo pravdivé kterékoliv vysvětlení, Zane byl zde a bylo potřeba postupovat podle obvyklých pravidel. Pohlédl do vody a všiml si, že ji začíná zbarvovat temný mrak. Chceš spáchat sebevraždu? Ptal se Zane. Ano. Rád bych tě požádal, abys mne nerušil. Moje rodina je teď na 2 dny pryč, takže se to dozví, až bude po všem. Podřízl jsem si žíly na zápěstí a teď v klidu odpočívám v horké vodě. Nemůžeš mi prokázat větší službu, než že necháš celé záležitosti klidný průběh. Proto tu jsem, řekl Zane. Jsem smrt. Muž se zasmál a zdálo se, že se snaží něco zahlédnout. Skutečně zosobněná smrt. Ty jsi blázen. Ty nevěříš na smrt. Věřím na smrt. Smalím se samozřejmě. S tím už mám trochu zkušeností. Ale nevěřím na kostnatou smrtku s kosou. Chtěl by se dotknout mé tváře. Zeptal se Zane. Ty stále trváš na tom nesmyslu. Dobrá, dotknu se tě, dokud ještě mohu hýbat rukama. Muž zvedl se značným úsilím ruku a natáhl ji k Zaneovi. Zane vzal jeho ruku do své rukavice a byl zvědav, jak se na to bude muž tvářit. Jeho reakce ho nesklamala. Tak je to pravda. Vykřikl. Je to skutečně kostra. Je to jenom rukavice, řekl Zane, který ho nechtěl podvádět, a moje tvář je magická lebeční maska, ale stejně jsem smrt a přišel jsem si pro tvou duši. Muž přejel Zaneovi po tváři. Maska. To by mě teda popletlo. Vypadá to úplně jako lebka. Zane si předtím nebyl jistý, jestli je jeho tvář, lebka nejen viditelná, ale taky hmatatelná, teď už to věděl. Jsem živý člověk a zastávám svůj úřad. Mám na sobě k tomu příslušející uniformu a samozřejmě patřičnou sílu i pravomoci, ale jsem živý, jsem z masa a kostí a cítím jako ostatní lidé. Klient opět stiskl jeho ruku. No jo, teď už ho slabě cítím. To je ale zvláštní. Dobře, snad v tebe věřím, možná věřím i ve tvůj úřad. Ale nevěřím, že člověk má duši, takže si tu zbytečně. Co teda myslíš, že se stane, když umřeš? Zeptal se s nehraným zájmem Zane. Vypadalo to, že tomuhle člověku to pálí. Moje tělo přestane fungovat a časem se rozloží na jednotlivé chemické složky. Ale to si asi nemyslel, co? Ty chceš slyšet o mé domnělé duši. A já ti to řeknu. Žádná duše zkrátka není. Smrt je prostě koncem vědění. Po smrti už nic není. Jako když sfoukneš svíčku, činnost ustane. Konec. Žádný posmrtný život. Ty si nemyslíš, že smrt je vlastně přechod do duchovní existence. Muž odfrkl. Nořil se stále hlouběji do vany, jak ho ztráta krve postupně oslabovala, ale mysl zůstávala svěží. Smrt je přechod do rozumové prázdnoty. Leká tě to. Proč by mělo? Spíš bych se měl bát smrti ostatních, protože mi způsobí zármutek a těžkosti. Až tím projdu, budu z toho venku, nebudu se muset o nic starat. Neodpověděl jsi, namítl Zane. Muž se zašklebil. Zatraceně, dostal jsi mě. Ano, moje smrt mě děsí. Ale já vím, že je to put sebezáchovy, touha žít. Subjektivně se smrti bojím, protože instinkt odporuje rozumu. Když to vezmu objektivně, tak se nebojím. Nemám žádný strach z nebytí, proč taky, když už budu po smrti. Překonal jsem slabost a blížím se svému konci. Neulevilo by se ti, kdybys zjistil, že život pokračuje v duchovní rovině. Ne. Nechci dál žít v jakékoliv formě. Jaká muka a nejistoty bych tam zkusil. Není to nuda, existovat navěky bez jakýchkoliv úlev v nebi podle něčích cizích představ. Život je jediná hra, která stojí za to, ale už mi zhořkla a já už nechci nic jiného než odejít. Zapomnění je největší dar, po kterém toužím. Nebe by mi bylo peklem, kdyby mi byl tento dar odepřen. Doufám, že svůj klid najdeš, řekl Zane, udiven tímto zvláštním názorem. Tento muž trval na zapomnění. Taky doufám. Ateista rychle chřadl. Ztráta krve ho připravovala o vědomí a muž umdléval. Lidská smrt je nejsoukromnější epizoda života, podotkl Zane. Můžeš zemřít, jak chceš. Tak je to správné. Hlas už slábl. Je to jen moje věc. Neměl by ses přece jen zamyslet nad smyslem a významem svého života a svým žebříčkem hodnot. Dřív, než zahodíš poslední šanci se polepšit. Proč bych se sakra měl polepšovat, když nevěřím v nebe ani peklo? Zeptal se slabým hlasem ateista. Zřejmě předpokládáš, že se jedná čisté o tvou osobní záležitost, řekl Zane. Ale co tvoji drazí, kteří zůstanou naživu? Ti, kteří tě milují a najdou tě zde. ti budou trpět. Nemáš pocit, že jim něco dlužíš. Ale ateista už byl na své cestě k věčnému zapomnění příliš daleko. Ztrácel vědomí a už se nestaral, jestli po něm bude někdo truchlit. V tu chvíli zemřel. Zane do něj sáhl a vytáhl jeho duši. Byla to typická duše, kde se proplétaly ostrůvky dobra s ostrůvky zla. Zane začal duši skládat, ale ta se rozpadla a zmizela v nicotě. Ateistovi se splnilo jeho přání. On skutečně nevěřil, takže s jeho duší posmrtné síly nic nesvedly. Byl mimo dosah Boha i Satana. Zdálo se, že je to tak pro něj nejlepší. Bylo to sice nejlepší, ale otázkou je, zda to bylo také správné. Ateista se zřejmě nestaral o nic jiného než o sebe a tím se vlastně jeho celé bytí obrátilo vniveč. Zane se vrátil k Mortisovi. Ten chlápek měl pravdu jen na půl. Huhlal si pro sebe. Možná je pro něj lepší, že hra skončila. Je ale otázka, jestli je to lepší i pro tu hru, že už se jí nezúčastní. Člověk by neměl žít jenom sám pro sebe. Jeho život byl dar, který nijak nesplatil. Ale Zane při těch slovech cítil, že si jimi sám není tak úplně jist. Stopky už odměřovaly čas dalšímu klientovi. Zane se vydal tím směrem a cestou přemýšlel, jak se mu asi započítá zmizelá duše. To by mu mohli chlapci ze zpravodajství v očistci pěkně otlouct o hlavu. Už v duchu viděl titulky, další zmařená šance. Mezitím přijel k nemocnici. Na tom nebylo nic divného, protože v nemocnicích umírá každý den hodně lidí a Zane už sbíral duše v nemocnicích po celém světě. Přesto se však nemohl zvyknout, že musí často nemocnice navštěvovat a vždy ho zaplavil pocit viny kvůli tomu, co provedl své matce.